gülistan seyrine yuvradayım gafur can gafayın bir gün bir dilbereyim mestaneyim girdeyim Cenab-ı Bey'in bir dilbereyim mestaneyim girdim ay Dedi kimin grub azmete gafıl te gafıl te gafıl Urda zekele divana girdim Hay hay urda zekele divana girdim ay, ay. Şulubdur güzel güller dağla zar Her yanda bir hindu yok Her yanda bir hindu durup beyer karar Beyer karar Ay pası banlar abi heyvan ay girdim Can pası banlar abi heyvan ay girdim ay Aşıklar safına verdiler, şikest verdiler, şikest Urda yüzdüşüme nişana girdim Ay hay, urda yüzdüşüme nişana girdim Çin eyleyip tekep Çin ise Çin ise Çin ise Hay dert bir yandan yürüp tekep Çin ise Cayan dert bir yandan yürüp tekep Çin ise Son zengi bağırmış şahit Son zengi var şah çekip Çin ise Çin ise Ay Çin ise aşıklar mülkine virana girdim. Ay hay aşıklar mülkine virana girdim.